Den originale taleradio. Velkommen til Anne Jagt med Anne Sofia Hermansen. Og velkommen tilbage til anden time af Attejagt. Jeg var simpelthen i ude, nu gik jeg i gang før tid. Nå, vi er i gang med at evaluere året, der gik, og i sidste time var vi omkring årets ord, årets politikerudtalelse, årets billede og årets shitstorm. Vi har en stribe kategorier foran, men jeg har stadig de samme gæster. Det er komiker og taleskriver og en hel masse andet, og kunstnernes talsmand, Sebastian Dorset. Det er Søren Villemose fra Weekendavisen, forfatter Grelise Holm og Poul Madsen fra Ekstra Bladet. Årets fuck up. Nogen bud? Ja, altså mit umiddelbare bud, det er Carl Holst. Han har da virkelig fucket alting op for sig selv, ikke? Må man sige. Jo, det kan vi ikke blive uenige om. Nej. Der er nogen, der vil sige med et godt gammelt udtryk, han ligger som han har ret. Ja, det. Han indledte sin ministerkarriere med at forlange 6 ugers ferie. Som jeg husker det, og så var der noget med nogle nedslidte F-16. Jeg lavede et investeringsprogram, som ville have taget hele statskassen i et år, stort set. Altså, så det var vildt, det var rimeligt. Med at, han har fucket op på alle planer. Ja. Det gjorde han også. Han var på ferie, og så kunne man ikke få noget svar i forhold til de her kampflyene, men så er det pludselig drejet sig om hans eget efter vederlag, så fløj han hjem fra ferie for at udtale sig. Altså, netop, og det var et eftervederlag på 833.000. Det var trods alt også en slat. Men efter 93 dage med kritik og shitstorm, så trådte han af. Og erklærede dog, at det havde været en lykkelig tid. Ja, uærlig til det sidste. Jeg er glad for, at der bliver sat en undersøgelse i gang. Ja, det var, der var simpelthen ikke noget, han ikke var glad for. Han er den gladeste mand. Samtidig med mundvinen sad helt nede omkring halsen, ikke? Jamen, han fik jo så også 1,8 millioner kroner for at fucke sit job op. Det kan man jo også sige lidt af en bedrift. Men skulle måske være gået ind i politik, Poul Madsen? Ja, det lyder det da til. Så kan man være der nogle få dage fucked op, og så få 1,8 millioner, og så skride igen. Det er da meget meget. Hvorfor bliver de der pensionsregler ikke lavet om? Fordi nu er vi i sidste time inde på Jonas Dahl, der også kun var skatteminister. Ja, det siger de jo så også, at de vil lave. Det er jo et overenskomst mellem kommunernes landsforening, ikke? Og, Men politikerne, de havde jo nedsat en eller anden kommission, hvor de skulle undersøge deres egen pensionsvilkår, eller hvad fanden det var. Og så ville de følge anbefalingerne, når sådan, at de kom. I Carl Holsts tilfælde, der var det jo endnu mere fantastisk. Fordi der var tale om, at man prøvede at omfatte alle, der skiftede fra et politisk job til et andet. Og så glemte man den situation, at man gik fra en regionsrådsformandspost til at blive minister. Det var simpelthen, fik man ikke med, da man lavede reglerne sidste gang, og derfor kunne han gøre det. Han ser hullet, som man siger i fodbold. Ja, det må man sige. Hvad har du efter dig ved af årets fuck-up, så er det også Carl Holst? Jamen, det synes jeg næsten er synd for stakkels Carl Holst. Det virker så flink. Det er sgu da ikke synd for en mand, der i den grad er så inkompetent til sit arbejde. Men han nåede jo knap nok at vise, hvad han kunne med det arbejde. Det kunne godt være, at han havde været en fantastisk forsvarsminister. Der skal jo en forsvarsminister, kunne jeg godt tænke mig at blive. Så hvis der bliver en rokade, vil jeg godt stille mig selv i spil til det. Fordi jeg synes, man skal egentlig bare bakke op med vores soldater lige meget hvad. Og så skyde ting ud i en kommission, når vi skal købe nyt udstyr. Du skal også kunne græde på kommando. Det kan jeg godt. Det kunne Søren Gade. Ja. Lige en lille tårer, og så sørge for, at der er en fotograf, der tager et billede af det. Man skal bare sige, at de tager dit eftervederlag, så kommer de tårer bare sprøjtende. Jeg tror, Sebastian, de skal være sådan lidt mere ægte på noget, der er nogle rigtige følelser i. Ja, men er det ikke mest det, forsvarsminister gør? Altså, der rundt. Man skal jo også en masse begravelse. Det er selvfølgelig Søren Gade, han græd til alle begravelser. Ja, Han er også anset som den bedste forsvarsminister, der har været i mange år. Ja. Hvordan kan det være, at det ikke var et problem, at Søren Gade havde en grad til diverse begravelser, men da Thorning, hun knep en tårer, da det var sådan, der var 2 døde i kølvandet på terroranslaget i februar, så var Christoffer Asruni, der på det tidspunkt var lederskribent på Børsen, ude med riven efter hende. Altså, noget at gøre med stil, ikke? Hvordan man græder. Der var også en der forsvarsminister, der stod hulket. Thorning gjorde det da med mere stil, end Søren Gade nogensinde har gjort. Jo, men det har noget at gøre med at græde til en soldaterbegravelse. Det skal ske med en lille tårer, der bliver sådan fjernet fra øjnene. Det skal ikke være, at du står og der løber snot ud af næsen. Gjorde det på Thorning? Nej, men det gjorde det med hende, forsvarsministeren, der kom efter Søren Gade. Var Lille Lund. Hun stod og hulkede. Ikke? Snot? Det synes du var for grimt, eller hvad? Nej, men det har noget at gøre med, at det er jo magten. Det er jo ham, der har ham eller hende, der har ansvaret. Ikke? Så skal man jo ikke virke, som om man er sådan blæver. Altså, man skal på den ene måde være stå bag ved politikken og samtidig føle med, altså det er jo en balancegang, ikke? Hvis man står og er helt færdig grådefærdig. Der må ikke gå dilettant komedie. Så hvis du var spindoktor for Gitte Lillelund, så lidt, så vil jeg sige, skrulle lidt ned for snottet, der løber ud af næsen, og de rødsprængte øjne, og ja. Du kan nu at blive spindoktor endnu. Det bliver spændende at se, når du kommer ind og på et eller andet tidspunkt og rådgiver en minister Poul Madsen. Han sidder allerede og glæder sig. Jeg synes, at du er også nævnt et godt eksempel. Det der Asronis synskhed omkring, hvad Helle Thorning følte og ikke følte omkring den mindretidlighed. Det synes jeg var et af de, man ved slet ikke, hvor man skal begynde. Hele en hjerne på hende. Ja, præcis. Ja. Og kan afgøre, at det var simpelthen noget, hun gjorde bevidst manipulerende som en skuespiller. Det synes jeg, det sagde en del om ham. Og nu er Christoffer Asroni jo så spindoktor for Kristian Jensen, vores minister Kristian Jensen, der også excellerede et meget fint tweet i kølvandet på terror i Paris, hvor han jo også var ude at skrive, husk nu at stemme ja, når det er sådan der afstemning den 3. december. Det var smagløst. Ja, apropos fuck-ups, så vil jeg så sige, at det der EU-valg, det var altså også en fuck-up. Ja, det står altså, også øverst på min liste. Altså, vi taler om, at det er alle de der ja-partier, der har slået sig sammen om, at nu skulle det her til afstemning, og de har fået de 22 retsakter, som jeg egentlig tror, man godt kunne overbevise danskerne om, men så kunne de ikke dyse sig. De skulle også lige have den med, at resten af forbeholdet, det var så for nu af også bare kun op til Folketinget at afgøre. Og hvor man så sender det signal ud til vælgerne, som er det sidste signal, man nogensinde skal sende, det er, altså fordi almindelige vælgere, de har godt fornemmelsen, at når det kommer til stykket, så vil politikerne helst ikke spørge befolkningen om det der med EU. De vil helst bare klare det med deres venner nede i Bruxelles. Det kan jeg godt forstå. Jeg vil faktisk også gerne spares for alle de der EU-afstemninger. Det vil jeg sgu gerne outsource til politikerne. Og hver gang I siger, at nu skal befolkningen høre, så mener de det ikke rigtigt. Og så laver de den der lille snyde ting, som man der bare straks har skabt mistillid om, hvad hele valget gik ud på. Det er virkelig en kæmpe fuck-up. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man kan være så dum. Altså, det er fuldstændig hjernedødt. Så det tager simpelthen prisen. Men hvad med kampagnerne? Slog de nazi-islamisme-kampagnerne? Nej, det er det samme, vi roter lavet, tror jeg. Stop narkopædofilisme. Seriøst, det er det samme bureau. Nej, det tænker jeg bare. Det kunne godt. Det samme stil i hvert fald. Og stemmer du nej, så får du flere begejstrede børnelokker. Men alt det der var jo bare symptomer på den grundlæggende fuck-up, der er der, hvor man beslutter sig for ikke bare skulle afskar, eller tage de her 22 ting, som jeg egentlig godt tror, man kunne have fået igennem, men man simpelthen vil lægge hele forbeholdet op til folket. Altså, det var simpelthen et kæmpe, kæmpe fuck-up. Den har jeg så taget som årets selvmål. Nå, men, en kategori, vi kommer til. Vi havde faktisk også den, som bobler den der med EU-afstemningen, om ikke det var årets fuck-up. Men jeg synes også, at Carl Holst personificerede, at vi har gjort det godt begge dele. Men jeg vil sige, at Carl Holst, der er det jo egentlig mest lykkes fuck-up. Det var ham, der udnævner, altså vælger ham, og så kommer han i den, altså, når man har valgt minister, der kun kan holde 97 dage, så har man altså ikke valgt særlig godt. At det kan være, men omvendt kan man sige, det lykkedes også for eksempel vælger med EU-afstemningen. Det skal fremrykkes. Det er ham, der ligesom vælger, at det skal være en meget, meget kort valgkamp, som man jo aldrig når at få fortalt folk, hvad det her i virkeligheden går ud på. Og så er det jo mistanken, vi stemmer om. Altså mistanken om, at de tager røven på os, at vi skal se noget, som er rigtig fint og godt, nemlig Europol og alle mulige andre gode ting. Og inde bagved, der ligger den der totale foragt for at spørge os fremadrettet. Og jeg gider godt blive spurgt, i modsætning til dig. Jeg gider godt. Jeg vil gerne spørge os. Jeg bliver rasende, hvis jeg har en følelse af, at nogen forsøger at snyde mig. Og det tror jeg var den gennemgribende følelse i befolkningen her. Ja. Enig. Det er årets fuck-up, må man sige. Næste kategori, årets overraskelse. Og vi fik berørt for årets overraskelse Uffe Elbæk. Nævnte du Poul Madsen i sidste time? Det gjorde jeg. Altså, jeg er i hvert fald meget overrasket over, at han lykkedes med det der projekt. En mand, som efter hele den der gøjler-ting, man havde dømt fuldstændig ude i dansk politik, så går han sådan set bare, går dybt ned, dykker ned, starter parti uden et partiprogram, lad folk... Og så morgenkøbet er udarbejdet af fuck og gejl. Ja, og så, hvor han siger, at vi vil gerne have, så laver sådan nogle små søde videoer, hvor folk siger, hvad de mener. Og det bliver så partiprogrammet. Det er jo nyt i politik. Bliver så partiprogrammet, og så ender det med, at han kommer i Folketing. Det er større end SF og alle mulige andre. Større end de radikale. Hele følelsen, jeg tror, han var den eneste i den der valgkamp, som var i stand til at give folk en følelse af, at politik kunne også godt være noget andet end nogen, der forsøger at snyde os lidt. Ja. Det er præcis det, jeg tænkte på, når du siger, at det er jo modsat EU-afstemning. De kommer med et partiprogram, der ikke findes, så siger hverken, at vi har spurgt noget om det, vi vil udarbejde. Men så har man den tillid til, at de vil nok godt finde på noget godt, så folk går hen og... Ja, de godt gider høre på dig. Altså, hvis du laver en lille fin video, så kunne det komme til at indgå i deres partiprogram. Men har der ikke også været et journalistisk svigt her? Altså, ligesom i 2011, da det var sådan, at Enhedslisten også kom ind med en hel masse mandater, der havde vist heller ikke været særlig meget kritisk journalistik omkring det parti. Jeg kan da også godt efterlyse lidt af det samme omkring Alternativet, nej, fordi er det okay at komme med et parti, der ikke engang har en udenrigspolitik? Det er jo lige meget, uanset hvad du afslører, vælgerne vil være helt bedøvende ligeglade. Det er folk, der er fuldkommen ligeglade med, om der er styr på tingene. Bare at stemningen er den rette. Men synes du, de er helt ligeglade, om der er styr på tingene? Fordi Carl Holst havde jo ikke styr på sine ting. Jo, men det er jo ikke det samme. Altså, vi taler om Alternativsvælger. Alternativsvælger, det er alle dem, som blev til overs på venstrefløjen, da både Enhedslisten og SF skulle i regering, og nu skulle det hele være tjek på tingene, og det skulle være styr på det, og Enhedslisten dropper den revolutionære socialisme, og nu skal vi ind og være støttepartier. Venstrefløjen blev pludselig et alvorsprojekt, hvor alle ville have indflydelse og tage ansvar, og så er der bare et hul til overs for alle dem, som er fuldstændig ligeglade med de her ting. De, altså, ansvar, jeg er faktisk ikke helt enig, fordi jeg var ved at stemme Alternativet. Yeah. Det er der måske også andre her i studiet, der enten har gjort eller været lige ved. Jeg var faktisk tæt på, og det var fordi, for en gang skyld, så havde du et parti, der bestod af andet end karrierepolitikere. Så smuttede de. Ja. Jo, men det er jo igen, det er et eller andet sted. Det var også en følelse. Altså, ja, det er jo en følelse om... Det er ikke en følelse, om folk, de har bedrevet andet end at sidde på Christiansborg. Altså, Uffe Elbæk er jo lige så meget karrierepolitiker, som alle de andre. Men han har da stiftet kaospiloterne. Undskyld, i men Uffe Elbæks eneste, det han nogensinde har kunnet finde ud af, det er at pumpe kommuner for penge. Altså, det eneste, han har bedrevet, det er hans innovation. Altså, det er simpelthen, men hvordan kan man på den mest innovative måde suge penge ud af en kommunekasse. Det er korrekt, men han skabte kaospiloterne ved i Aarhus. Penge fra Aarhus med Kommune. Med offentlige midler, et cetera, et cetera. Det er meget svært at gøre det fejl, ikke? Hvad er det for eksempel, Morten Østergaard nogensinde har bedrevet andet end at sidde inde i Folketinget? Han har ikke suget dine kommunepenge ud til luftige projekter, baseret på et mindre værtskompleks i en større jysk provinsby. Ja, det er korrekt, men jeg tror, at det var noget af det, som tiltalte mange. Altså, som kiggede på Alternativet, det var, at der var tale om nogle mennesker, som havde prøvet nogle forskellige ting, kom forskellige steder fra, ikke bare havde haft en professionel politikerkarriere, hvor de havde siddet derinde lige siden, men de blev spyttet med statskundskab, pølsemaskine. Det kan du sige det samme om Folkeparti. Du kan sige det samme om Dansk Folkeparti, og altså, du kan sige det samme om Liberal Alliance. Hvis jeg lige må vende tilbage til årets overraskelse, så synes jeg nu også, at det var en overraskelse, ikke alene for mig, men også for Måleinstituttet og mange andre, at Dansk Folkeparti blev det største borgerlige parti ved valget. Det overraskede rigtig mange. Det var der mange, der ikke havde set komme. Jeg blev selv overrasket, da jeg så det derinde og alle de procenter, de fik. Mm. Da jeg sad og tænkte, nej, altså der vågnede man alligevel op. Jeg kan huske de der kort med det gule på, ikke? Og sådan noget. Det var altså en overraskelse også. Og der var også mange journalister. Ja. Nej, i hvert fald hele journalisterne blev overrasket over, at Sønderjylland... Altså, jeg var altså ikke så over. Altså, det kan godt være, det er bare mig, der er bedre. Nå, okay, men altså, nej, du skulle klog sådan videre, lille mus. Måleinstitutterne, altså Gallup og alle havde taget fejl. Men de måler altid DF for lavt alle afstemninger konsekvent, så det burde da ikke være. Det er jo lidt fordi, det er den rest af, at der stadigvæk er noget skamfuldt forbundet med at stemme DF, som jeg tror væk nu. Det har altid været det med, at de var lavere i exit post, de var lavere i meningsmålet, fordi folk rent faktisk ikke ville sige, de havde tænkt sig at stemme DF. Jo, men der er også sket det, at der er større geografisk opdeling i, hvem der stemmer DF. End... Ja, så den klassiske akse i dansk politik, venstre og højre, er nedbrudt. Ja. Altså, du har nogle helt andre sammenfald i dansk politik, end du nogensinde har haft før. Ja, altså, jeg blev meget overrasket. Jeg kommer fra Sønderland. Ja. Fra det sted, hvor Danmark... Du er en af dem, Poul. Det gør jeg også. Jeg er en lille by ved siden af Toftlund. I Toftlund lavede Danmarks Radio en stor serie i sidste år, som den havde ikke de fremme, han havde noget med flygtning. Man fik sådan et indtryk af, at det gik sgu meget godt i Toftlund med at få integreret. Man blandt andet havde man op i hallen, hvor jeg har spillet fodbold. Der havde man en seance, hvor de skulle spise flygtningens mad. Og man tænkte, alt går godt. Toftlund var det sted i Danmark, hvor Dansk Folkeparti fik den største fremgang. Men ærligt talt, nu siger jeg så det der med, du er en af dem og så videre, ikke? Og jeg kiggede også på det der gule Danmarks kort, og jeg så mange kommentarer, eller at Danmark har tisset i bukserne, og jeg synes faktisk, at den del af det er fuldstændig langt ude. Det er et kæmpestort parti. Hvornår begynder vi at kigge lidt på, hvorfor appellerer de i så høj grad og tager det en lille smule alvorligt, i stedet for at lave den der klassiske, der er konen i muddergrøften, og så er der så alle de fine fra kartoffelrækkerne. Den del af det fulgte jo også i kølvandet på EU-afstemningen. Jeg synes selv, det er fuldstændig dødssyg inddeling af danskerne. Jeg tror også, folk har overfortolket det der DF-fremgang. Jeg tror mest af alt var det på grund af Løkkes troværdighed, at der var rigtig mange, især i Jylland, som kiggede på Løkke, kiggede på Christian Thulesen Dahl og tænkte, ah, okay. Jo, måske er det også udtryk for politikerlede, at nu nævnte jeg karrierepolitikerne før, det bedte I ikke rigtig på, nu vil jeg bare bombe videre. Jo, så, at man er ved at være træt af de der teknokrat-mennesker, der deres Tiger of Sweden-jakkesæt derinde, og mangler måske også nogle rigtige mennesker. Jamen, der vil jeg sige, det tror jeg ikke, det tror jeg ikke EU-valget afspejler, det tror jeg ikke på samme måde. Altså, fordi mange af dem, der stemte nej til EU-valget, stemte jo på de samme teknokrater til folketingsvalget. Der tror jeg simpelthen, EU-valget tror jeg handler i højere grad om et holdning til EU, altså, og hvordan det ser ud lige nu. Altså, EU har jo håndteret kriser, altså som... Altså, lige ja, eller håndterer ikke kriser, som for eksempel flygtningekriser. Altså, i min optik er der en fællesnævner, og det er mistillid. Altså, når man i Sønderland stemmer på Dansk Folkeparti i stedet, for det var en til en, dem der gik fra Venstre, det gik over til Dansk Folkeparti. Okay. Så er det jo fordi, at Lars Løkke, ham synes de simpelthen ikke om. Ja, lige præcis. Okay. Og ham tror de ikke en døjt på, og hele det der med at købe tøj på deres, altså på Venstre medlemmernes regninger, alt det der, det er så meget imod. Altså, det kan ikke blive mere imod. Mm. Og på omkring EU-valget, der er det også mistillid. Det er, I skal ikke prøve at snyde os. Ja. Altså, I skal ikke komme her med noget af bagdøren, og så sige, vi får alt det gode, men vi må også lige acceptere det her. Men det er også bare en tidspunkt, hvor det virker lidt som, at EU har ligesom at betale beskyttelsespenge, ikke? Man skal afgive suverænitet, sådan så EU kan løse et problem, de selv har skabt, ikke? Altså, det er lidt ligesom, at vi skal betale flere beskyttelsespenge, så vi ikke får tæsk af den samme person, vi betaler penge til. Der er bare noget omkring EU lige nu, der ikke lige lugter af sådan et vinderprojekt. Jamen, der er også noget mangel på evne til at håndtere flygtningekrisen. Så ser vi så også sydeuropæiske landes overforbrug, altså som jo gør, at den monetære tanke er ved at bryde sammen. Jo. Schengen udfordrer briterne stemmer om EU til næste år. Der er masser af årsager til måske ikke at synes, at det er det fede projekt længere, det der foregår nede i Bruxelles. Måske vil man have mere København end mere Bruxelles. Lige præcis. Dette er Radio 24/7. Og du lytter til Andejagt, og vi er i gang med at evaluere året, der gik, og vi har en masse kategorier foran os, så vi bliver også nødt til at lukke lidt ned, fordi vi alle sammen meget snakker særligt. Næste kategori, det er årets kvindelige helt. Jeg vil gerne lægge for. Lisette Risgaard. Jamen, så er vi enige. Hvem er hun? Hende, der blev ny formand for LO og havde udstået 8 år med alle de her reaktionære røvhuller, som hun jo så benyttede chancen til at fyre 3 dage efter, at hun var til top. Ja, de gamle mænd med de røde sæler. Jeg røvhulshjemmer lidt. Jeg synes, hun er en helt. Ja, det synes jeg også. Hun står også på min liste. Jeg synes også, hun er en helt. Jeg synes, det er genialt levet. Hele det der med at bare vente, og så lige der kapper hun hovedet med. Og så hun jo sikret sig baglandet. Ja. Og de havde ikke set det komme. Nej, hun er virkelig så sidder og ventet på fjender, ikke? Og det er så ukvindeligt og ukristeligt, ikke? Jo, men kvinden kan du også være hårdt, det er min erfaring. Ej, hun er, det var da godt, så er vi. Hvad siger du, så er Vilmund? Jeg har ikke nogen bud. Arne, hun lyder som et godt bud. Lad os tage hende. Jeg synes, Haifa Awad kunne være et bud på hele hendes dagbog for Syrien. For ligesom, altså, vi har jo den her debat, der handler om, at de nok dernede, de kunne nok bare været med deres iPhones, fordi de kunne få lidt federe her og sidde og tjekke på nettet, hvor der er bedst løsninger. Så tager man faktisk ned og viser, hvordan det er i en syrisk lejr, hvilket vilkår de lever under. Men dagbogen for Syrien var for 2014. Jo, men jeg har hende. Jeg havde også hende. Altså, Haifa Awad. Okay. Og det har jeg på grund af den kamp, hun faktisk fører på Facebook imod både tonen med folk, der sviner, hele det her, og mod til at stille sig op. Altså, hun virker nemlig frygtløs. Hun læge i Jylland. Mod til at stille sig op imod hele det der system af de der folk, der virkelig indædt hader, bare fordi man ser lidt anderledes ud. Ja. Sådan bedømt ud fra den målestok, som vi herinde ser ud. Ja. Det er jo en interessant ting, det er, hvor mange såkaldt brune debattører, der er kommet i løbet af 2015, fordi vi har også, undskyld, jeg ikke kan udtale det rigtigt, men Parwani, Geeta Amir, og så netop også Haifa Awad. Det er noget interessant, som vi faktisk ikke rigtig har set før, og de virker, nogle af dem i hvert fald, noget bredere i deres register, end de sædvanlige kvindelige debattører, som jo tit kun har, undskyld, kan jeg lige så holde, en feministisk dagsorden. Jeg har de lidt større repertoire. Det synes jeg faktisk er interessant. Jo, måske har de også mere på spil. Kvindelige debattører med en anden baggrund end den danske. Altså det synes jeg også er det helt nye. Altså det er, at vi pludselig har nogle stemmer i den offentlige debat, som kommer med den helt anden tilgang. Vi har haft Nasser Carter og sådan nogle typer i mange år, ikke? Som skulle repræsentere alt, hvad der var fremmed i det her land. Ja. Altså, man kan sige meget godt om Nasser, men altså, han er heller ikke særlig fremmed for det danske system. Men... Stakkes Bashir Qureshi, altså i gode gamle dage, der var han jo mister indvandrer. Ja. Så skulle man bare tale med manden med baskehugen, så kunne han fortælle om, hvor racistisk man var. Ej, det var så skønt. Det var de gode gamle dage. Nu er han blevet blast from the past. Ja. Der er kommet så mange andre. Det er også sjovt at se de debatter, de så er med i de her debattører med anden baggrund end den klassiske danske. De kan rent faktisk have stave og sætte komma og sådan noget. Det er jo også totalt udansk. Mod sig rigtig mange danskere. Ja. Ja. Helt enig. Kan de sætte kommaer? Ja, det synes jeg, man oplever. Det er jo tit, man ser, når folk de sviner på nettet, altså de skriver sådan noget, rejs hjem, din berger og den slags, så kan de jo ikke engang stave, eller de kan jo ikke engang placere et udråbstegn, så det vender rigtigt, hvilket ellers er lidt af en bedrift. Jeg har faktisk tænkt på, at vi skal lægge noget på, over på tastaturfabrikanterne, for når man kigger på tastaturet, så er det jo de store bogstaver, der er fremhævet på tasten. Måske skulle de prøve at lave nogle af de små, så man kan se, at caps lock ikke behøver at være i bunden hele tiden. Ja, måske kunne man bare fjerne caps lock. Hvad sker der, Poul Madsen, over på din avis med Nationen? I begyndt at rydde lidt op? Det er jo en misforståelse, at vi ikke har ryddet op før. Altså, det er en I af de... har ikke ryddet op så tit. Jamen, der skal være højt til loftet, bredt til væggene. Vi har bare... Og dybt. Og dybt, og alt, hvad man kan sige. Og langt sige. Ned, ja. Men jeg er bare nødt... Der sidder altså faktisk nogle folk og overvåger, og det skal der også være, fordi der er simpelthen ting, som ikke skal ud. Det eneste, jeg har sagt i det her år, det er sådan set, at jeg gider ikke ligesom, at folk skal have et indtryk af, at jeg er enig med Nationen. For det er jeg ikke. Jeg gider godt debattere med dem, men jeg gider ikke tages til indtægt for det, der foregår på Nationen. Og det har jeg så prøvet. Mener du, at du bliver det? Ja, det, altså hvis man er Ekstrabladet, så op så kan ligesom Sebastian castes til Deadline som, som kunstner. Nå, ja, så bliver jeg castet som brølle for dybet. Ja, som... Ja, journalistikens bad boy. Ja, altså det vil jeg gerne være, men jeg vil ikke kaste som den, som forstår den reaktion, som foregår på Nationen. Jeg vil gerne hoste den, jeg tror, den er vigtig for demokrati, at den er der, men jeg vil ikke tage til indtægt for det. Jeg kan også sige til dit forsvar, at hver tredje kommentar på Nationen, det er, hvorfor I censurerer. Ja, men prøv at de klager, jeg får, de går jo ikke ud på, at det er for hårdt. Nej. Det går ud på, hvorfor censurerer I så meget på Nationen? Ja. Nu må I tage jer sammen. Har vi ikke en form af fyres? Radio 24/7. Du lytter til Anne Jagt. Vi er i gang med evaluering af året, og Lisette Risgaard / Haifa Awad blev et årets kvindelige held. Vi skal videre til den mandlige held. Nu en bud. Udover Dan Uzan. Der er jo en prototype på en helt. Den levende gjorde det kendukke, Andreas Mogensen, som går langt ud i rummet og tænker på sin gamle mor nede på jorden. Hvor er han egentlig henne nu? Ja, det er det. Men altså, han kører ikke rundt med han er Lunde Larsen mere. Han er prototypen på en helt. Altså, vil jeg sige, ikke? Ja. Så næsten for banal. Ja, det er næsten for old school. Det er for 60'er. Det er sådan noget med astronauter og helte. Ja, sådan noget. Ja. Jeg skal love for, at der bliver sat mange årstal på folks kommentarer. Det er 2014-agtigt, eller altså, det hører til 2008. Jeg har nogle alternativer, hvis ikke, fordi han er... Og det var sådan set også Uffe Elbæk, som helt jeg synes var sjov. Hvad har han været? Sjov helt, den gøjlerkongen der, som pludselig... Altså, som politisk held. Og jeg kunne også, jeg vil godt nævne en fra den anden fløj, også Jens Rode. Jeg kan godt lide, når folk stiller sig op, altså at de skælder i deres egne, og slår på deres egne, ja. Så der er sådan nogle muligheder, ikke? Han det kan Poul Madsen også lide. Det er også nogle overskrifter i. Ja, det kan jeg også godt lide. For at udlægge det på deres nærmeste. Jeg kan også godt lide, at der er nogen, der slår. Altså, jeg synes, jeg er en af de ting, jeg bliver allermest fra det. Ja, ikke folk, der tager sig deres mening. Altså, der er alt for meget politisk kontrol i partierne. Ja, vi har brug for flere politikere, der ødelægger det for resten af partiet. Søren Vildmos, årets helt, mandlig helt. Ja, altså, det er jo selvfølgelig... Du sidder bare derovre, altså, og leverer sådan en underholdskast, altså... Ja, undskyld, men både ham der, Dan Uzan og Finn der, vi bliver nødt til at nævne dem. Altså, de døde jo begge to, fordi de prøvede at redde andre med liv. Ja. Det synes jeg altså... Og Dan Uzan... Altså, både Dan Uzan, men også Finn der, som bliver lidt overset. Ja. Fordi han ikke finder... Finn Nørgaard, ja. Hvad var det? Finn Østergaard, eller hvad? Nej, Finn Nørgaard. Ja, okay. Men han prøvede jo faktisk at stoppe Omar el-Hussein. Mm. Det var måske ikke mest gennemtænkte handling, men det var meget heroisk. Men nu vil jeg bringe noget frem, som jeg er sikker på vil vække forargelse her i det, hvad skal vi sige, venstreorienterede halvfeministiske kollektiv, jeg er kommet ind i her i studiet. Det er sgu da første gang, jeg er venstreorienteret i lang tid. Så må du virkelig befinde dig i nogle nationer. Nej, men det er fordi, jeg mener, at den danske politibetjent er over os helt. Måden, de ikke reagerede på omkring flygtningene, som kom spacerende gennem vores land, det synes jeg faktisk er en heltegerning. Mens politikerne mistede hovedet midt i det hele, så bevarede politiledelsen og den enkelte betjent derude faktisk hovedet koldt og hjertet varmt. Men hvad så med opdækningen omkring synagogen, den var da ikke helt god? Nej, Det var den ikke, og man kan sige, at terror er vi ikke særlig gode til, men den menneskelige behandling af andre, der kommer til, er vi måske bedre til. Men han betjente så skulle skyde, han så ryger magasinet ud og... Det er jo dybest set hans chefer, der er nogle idioter, og de ikke har forsynet ham med noget, der virker. Men det vil sige, at nogle flere politibetjente end i konservative, så har du også noget borgerlig anstændighed og noget menneskesyn. Ja, det, sådan havde det jo været. Det kan jeg meget løsningsorienteret for det. Også, at politiet har det med at skrotte en hel del indbrudssager, eller sige til folk, der har fået stjålet deres ting, og så kan de selv købe det tilbage på den blå avis. Sådan noget. Jeg synes da, at der er for mange fadæser fra politiets side til, at de overhovedet kan komme. Jeg synes bare, politiet har hårdt hængt op, og de har mange ting. Jeg tror, politiet ville have virkelig mange ressourcer frigjort, hvis danskerne var en lille smule mere autoritetstro bare på det område, at når en betjent sagde, nu går du derover, så gik man derover, i stedet for at begynde at diskutere, som ens forældre havde lært. Vi er godt nok ret autoritetstro i Danmark. Jamen, hvis ikke vi havde haft de der Reclaim the Street barnenumserne, for eksempel, der skulle politiet jo gå ud og rydde op efter deres ballade på Nørrebro. Søren Vilmos, du siger selv, du bor på Nørrebro. Du må sgu da være træt af de der folk, der går rundt og kaster med brosten og forsøger men hvis jeg skal komme noget årsag igen, ikke, så er det... ...70'er dagsorden op for slap. Det er meget sådan 2007-agtigt, det de render ud og laver, synes jeg virkelig. Altså, jeg synes simpelthen, det var nærmest parodisk sådan sidste årti, at der er ingen, der kunne tage det seriøst. Altså. Og dengang med ungdomshuset, der kunne I slippe afsted med det, fordi der var der en, der var Facebook jo, der jo ikke. Så der kunne de sådan rende rundt i den der illusion om, at kvarteret holder med os, og sådan noget, hvilket det overhovedet ikke gjorde. Men det er jo lidt svært for journalister sådan at afdække, hvad synes Nørrebro om et eller andet. Men det kan man nu meget let ved bare at følge med på Facebook, så kan man se, at de der Reclaim the Streets, de var helt grotesk upopulær dagen efter. Jamen, det er jo ved at være årets fuser. Så går de løs på bankerne og ejendomsmælerne og sådan noget. Det er jo helt vildt trættende. Hvad tænker du, Sebastian Dorset? Bor du stadig på Nørrebro, nej, eller er du flyttet ud i sådan et eller andet? Nej, det gør jeg ikke. Jeg bor der sommer på Frederiksberg. Pænt kvarter, selvfølgelig. Ej, der var det her, der brugte de sidste 12 år. Kunstnerrepræsentant? Ja, vi brugte sammen med alle hatdæmmerne. Det kan jeg lide. Jeg har faktisk gjort noget utroligt smart. Jeg bor på en gade, hvor der kun er plejehjem og ældrebolig. Jeg har aldrig følt mig yngre. Det er sindssygt. Jeg står op hver morgen og føler mig som den friskeste mand i byen. Der må jeg også flytte ind. Jeg er blevet 43. Godt føle mig lidt gammel. Men det der med Reclaim the Streets, bare lige for at dvæle lidt ved det. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor de ikke tog sådan en lidt mere moderne dagsorden. Altså, begyndte at kigge lidt på, der er ikke nogen boliger til folk i København, hvis det er sådan, at man ikke tjener over 60.000 kroner. Men det var jo faktisk også deres, det var deres... Lige præcis det, de... Det var, det var sådan en old-fashioned... Det må, der er noget, vi kan være enige om. Det var sådan en 70'er-retorik. Nej, det... Jo, jeg synes, 2007. Det var... Det hedder gentrificering, er det ikke det, de kalder det? Det sjove var, at i 90'erne, der lavede de jo det samme, men der handlede det altså om, at bilerne fylder for meget, og nu skal vi have mere plads til cyklerne. Ja. Og vi har bare ikke fået andet end grotesk meget plads til cyklerne. Men hvorfor begynder de ikke at serve på de der enorme boliggevinster, som folk de kan trykke ned i deres lommer, fuldstændig ubeskattet? Ja, det var jo det, de gjorde. Jamen, det fik de jo simpelthen ikke formuleret særlig elegant. Det var bare sådan noget, vi vil have gaderne tilbage. Der er ingen, der har taget dem fra jer, venner. Nej, tværtimod. Altså, der er ikke noget, kommunen elsker mere end sådan lidt street hip-hop-agtig event, eller wild. Så kan det være lidt kommune-graffiti og sådan noget. Altså, på Blågårdsplads, så skulle man simpelthen opstilles. Kommune-graffiti, det er super ord. Det er lige nøjagtigt, hvad det er. Det er kommune-graffiti. Oh, Gud, jeg så nogen, der stod malet på en af de der mange metrovægge, der stod, og så, det var sådan nogle mænd på min alder, men med omvendt kasketter og hængerøvsbukser, der dyrkede den vilde graffiti-livsstil. Jeg bare tænkte, ej, det er det mest sølv af nogen, sådan at se det. Man manglede bare, at de hoppede på et longboard og kørte hjem, så havde den været ikke. Hvis der er noget, man gerne vil efterlade 2015, altså folk på longboards, så er det det. Der laver graffiti, som er over 40, så ja, det skal man, de kan altså også være meget søde. Jamen, gør du selv det? Nej, jeg er ikke over 40. Jeg står ikke på longboard, og jeg maler ikke graffiti, men jeg kender folk. Så ved du, hvad der venter efter de 40. Så når du er nedsmeltet, i stedet for at sidde foran Café Victor, så får du et longboard. Nå, næste kategori. Årets gennembrud. Jamen, det må vel være Alternativet. Ja, altså, jeg ved godt, det er nævnt før. Jeg synes jo ikke, Uffe Elbæk på nogen måde er årets helt. Altså, han har ikke reddet en, han har ikke engang reddet en frøs liv endnu. Og jeg synes heller ikke, det var på sådan sagt, heller ikke, det var årets overraskelse, fordi året startede allerede med, at det gik meget godt for dem egentlig, og det gik fremad. Men jeg synes, det er årets gennembrud, altså at de kommer ind i Folketinget, sådan rent fysisk forstand. Det synes jeg var, det må det være. Ni styk, ni mandater. Det er da årets gennembrud, er det ikke? Jo, det synes jeg også, det er egentlig. Og så er selvfølgelig alle flygtningerne, der gennembryder vores grænser, det er vel også... Et gennembrud. På en lidt anden måde. Der var også formand for Psykologforeningen. Omar El Hussein havde vi aldrig hørt om før i år. Det var årets gennembrud.

og alligevel er nået derhen, så er Pia Kjærsgaard der uden sammenligning. Altså, hun er der, om, hvis der er nogen, der har mødt modstand i sin karriere, og har været altså, i konstant modvind, så er det hende. Jamen netop i 2015 var der, fik de det der kanonvalg. Jo, undskyld, men det er lige lidt snævert kun at kigge på, hvad der skete lige i år. I nå, men nu kan vi gerne kigge på, hvad der var, der skete i år, fordi Dansk Kvindesamfund og Kvinfo havde jo det uendelige store numsesmerter over, at det var hende, der var blevet formand for Folketinget. De havde meget svært ved at gå ud og hylde hende. Og det er forbigået min opmærksomhed. Og det synes jeg så også er det karakteristiske ved det. Ja. Lige nøjagtigt, det er, at vi kan kun hylde vores egne. Altså, som du selv siger, med de rigtige meninger. Det er hele spiltsegmentet kartoffelrække-kollektivet her i København. Ikke? Altså, når der så kommer en ind, som er helt anderledes end hjemmehjælper for Odense, eller fra provinsen, så kan man ikke. Og hvis hun har jo nogle grimme holdninger til indvandrere. Jeg tænkte, hvis det var Thorning, der var blevet ny formand for Folketinget, så havde festen jo ikke taget jo, man skal også huske på, at hun måtte faktisk kæmpe derhen, at der Løkke ville gerne noget andet. Han var så genial, han aflæste systemet og satte Bertel Haarder til at blive minister i stedet for, ikke? Og gøre ham til formand for Folketinget. Men ellers var det var der kun, fordi de holdt fast i Dansk Folkeparti. Det skal hun være, imod alle odds. Du lytter til Radio 24/7. Det er godt nok en lang skiller, den der. Nå, vi er stadig i gang med en evaluering, og vi har lige været forbi årets kvindekamp, om det også var årets kamp, kvinder mod kvinder. Årets selvmål? Yeah. Mit umiddelbare bud er Reclaim the Streets. Ja, det er en god kandidat. Og nu, bare på grund af sportsjournalogien, så vil jeg synes, at det er Michael Qureshi, den fyrede tidligere på massen sportsjournalist. Okay. Jeg synes, han skal have den. Ja, det er det. Og prøv en gang at fortælle, motivere for din indstilling. Altså, alene på grund af sportsjournalogien lægger den op. Men nu har han jo, han er jo altså, opfundet kilder, opfundet medforfattere på artikler i overvis for forskellige medier, og så blev han afsløret, så vidt jeg kunne forstå, af Onsite på TV3, hvilket i sig selv er virkelig fedt. Det er altså lidt af et selvmål. Ja, der mangler jo også, så kunne jeg tage årets gennembrud med Carsten Werge som kritisk sportsjournalist. Det synes jeg også var nyt. Det er også, for mig er den der sag også fuldstændig ufattelig. Mm. Altså, folk, der kalder sig selv journalist, går og opfinder personer i deres historie, som de citerer. Det er spændende. Men er det ikke sket før? Det er sket for han. I hans vedkommende, der er det sket siden 1999. Altså, der er navn, der går igen og igen og igen og igen i hele hans karriere, fra han startede på et magasin, der hedder Goal og via han BT. Han tror måske selv på dem til men sidst. Men han har fundet en løsning på et stort sportsjournalistisk problem, som nemlig er meget aktuelt. Nemlig nu er det jo i mandag, var det jo sidste kamp i Superligaen, og så har vi kun engelsk fodbold at forløje os med frem til marts. Så må man sige, hvad skriver man så på sportsredaktionen andet end rygter om, hvor folk måske kunne bevæge sig hen? Og det er jo de artikler, der er så fantastiske. Du bare kan opfinde en mand, der mener, at et spansk avis mener, at Ronaldo kan være på vej tilbage til Manchester United, så har man lige et par dage kørende med det, ikke? Altså, det er jo i virkeligheden, han opfylder bare et behov, der er der. Jo, det er faktisk nærmest sket før. Altså, der var også sagen med Mads Kortrup, som var han var Storbritannien korrespondent for Information, som så lavede et interview med en død mand. Jeg ved ikke, om du husker. Ja. New York Times. Og så var der kæmpe skandale. Og så var der også New Republic, ham der Glass-sagen, hvor han, så vidt jeg har forstået, faktisk lavede en kæmpe reportage fra en hackerkonference, han opfandt. Altså, nu nævner du også det der med en død mand. Altså Manu Sareen i sin selvbiografi. Manu Sareen møder død Gandhi. Det er jo faktisk også at møde Indira Gandhi flere år efter, hun er død. Ja, tak. Ja. Altså, men jeg elsker sådan en historie. Der er jo også, men der er jo også nogen, der stipper godt fra det der, de der numre. Altså Frank Esmann, han plagierede to bøger. Ikke? Ja, ja. Og han har haft op. Men hvorfor har han det fint i dag? Jeg tror, årsagen til det var, at det var Berlingskes Bent Bytnekov, der afslørede det. Og så kunne det jo afskrives. Men Asruni i Weekendavisen plagierede det også. En anmeldelse af, en var det Naomi Kleins et eller andet bog. Det var så Information, der opdagede det. Og der var han så også færdig som gårdsanger. Men Berlingske plankede en leder for Politikken. Ja, det er så en af de mere uforståelige ting. Ja, det er så det er uforståeligt. Man gør det. Og må jeg allerydmygst lige nævne Jakob Holt, som jo også har... Ja. Hvilken kategori, Søren Vilmos, skal vi sætte Jakob Holt i? Fordi det er jo en stor debat, der har kørt i Weekendavisen og også i Politikken, hvor man har synes, I har shamed Jakob Holt, I har kørt hets mod ham. Ja, men det der, synes jeg, er så komisk med Politikens dæng. Jeg synes simpelthen, det er så morsomt. Fordi der er jo sådan åbenbart en kollektiv konspirationsteori, der er opstået ind på Rådhuspladsen. Det er altså organet for den højeste oplysning. Der har de lavet sådan en besynderlig reptilagtig konspirationsteori, hvor de simpelthen tror, at de her afsløringer om Jakob Holdt i virkeligheden dækker over sådan et højreorienteret sådan program, altså hvor der simpelthen er nogle højrefløjsfolk, der skal have noget igennem, og for at de kan få deres program ud i verden, så skal de simpelthen af med den her hippie, 68'er hippie, som på en eller anden måde står i vejen for de her interesser. Det synes jeg simpelthen er noget af det mest. Det her for mig personligt har det været noget af det sjoveste i år, fordi jeg selv sidder som redaktør på sagen, har jeg simpelthen ikke, altså det er både Henrik Palle og Jes Stein Petersen og Christoffer Emil Brun og en række andre på politik, som alle sammen tror på den her teori. Vil du altså, lige rise op, hvad er det, den der Jakob Holdt-historie egentlig handler om? Fordi vi ved jo godt, at forfattere, de skriver lidt til virkeligheden en gang imellem. Har han ikke også bare gjort det? Jo, men altså, det starter med, at der er faktisk en højreorienteret blogger, der hedder Martin Kaster, som finder ud af, at Jakob Holdt beskriver sig i amerikanske billeder, hvor han siger, at han er med under en der var en indianerreservat, hvor en by, der blev besat af nogle indianere, der gjorde oprør, hvor han har så skrevet reportager derfra til Kassi Dagblad, og har et kapitel om det i sin bog, Amerikanske Billeder. Problemet var bare, at han aldrig var der, altså under de der skudvekslinger, som han skriver så dramatisk om, og han overhovedet ikke var inde i det, der hedder Wounded Knee. Og så, når man så kigger videre af amerikanske billeder, kan man så finde ud af, at der er andre ting, der ikke kan passe. For eksempel, han interviewer en 134-årig slave. Og så viser det sig, at Jakob Holdt så har kendt til, at den her historie nok ikke var så troværdig. Og hvor mange år siden er det, vedkommende var død? Altså, det bare slår det Indira Gandhi og de andre historier, vi har været ude i. Men altså, det sjove er, at folk har så prøvet at afskrive med, at nå ja, så var det lidt galt med alderen. Men hele ideen med, at han var 134 år, det var jo netop, at han var i live før slaveriets ophævelse. Ja. Ikke? Og ligesom blev fanget af et net i Afrika optaget med bord. Og hele den historie er bare forkert. Men det er jo dig, der er edderkoppen, ikke? Altså, det er dig, der sidder inde i hjertet af konspirationen. Ja, det er derfor, jeg elsker den her konspirationsteori. Er det også nyt, at du er blevet højorienteret? Jo, jamen, jeg er en højorienteret. Det er virkelig edderkop. Fascinerende. Jeg er en højorienteret edderkop med et program. Ej, jeg synes virkelig, her, der har politikken, det har været så komisk at se dem. Fordi det begynder også at sætte andre ting i relief. Ligesom dengang med Mohammed-krisen, hvor de også mente, at Mohammed-tegningerne, det var på en eller anden måde sådan noget, der var opstået i kulturkampen, et sted i den der Bermuda-trekant mellem Jyllandsposten og samarbejdet mellem Fogh og DF. Og så, der var sådan en underlig, at det hele drejede sig om Irak-krig og stramninger. Var det ikke Flemming Rose, der en dag manglede noget at putte på forsiden? I virkeligheden var det bare lige præcis. men inde i politikken, så kan man forestille sig de der helt absurde verdensbilleder. Det synes jeg personligt har det været noget af det sjoveste, jeg har set i år. Og de kan ikke selv se det. Prøv at støde så på politikken er tæt på også at være over et selvmål? Nej, det er for meget. Det er for lille en sag. Det er for sag. Meget at det give for, politikken. Det er for meget at give dem. Andre bud, der er jo også noget som Michael Dyrby, nyhedsdirektør. Lad os skåne ham. Jeg synes simpelthen, det er så unfair. Altså. Jeg har taget også over et selvmål. Det var ham, der sigtede ham på motorvejen, der sigtede med sin spytklat mod flygtningene, men den ramte ham i overført betydning mellem øjnene. Nej, jeg synes faktisk ikke, vi skal skåne Dyrby, og det har jeg en pointe med. Og det handler ikke om de billeder, han har sendt. No. Men nu, Grelis Holm, nu nævnte du jo med Holten tidligere. Ja. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor Dyrby, han ikke laver, ligesom hedder han ikke Mosley, ham den tidligere Formel 1-boss, der havde været i et, det var så en lidt anden kategori end Dyrby, han havde været i et orgie med 5 prostituerede, i 5 timer, og de var alle sammen iklædt nazi-uniformer. Det kommer så på forsiden, det er jo også ret bekendt, af News of the World. Og efter at have skammet sig lidt, Mosley, han har også nazister i stamtræ, så det var måske en lille smule problematisk, at den her historiske skam var blevet til seksuel perversion. Så slår han igen, og så sagsøger han kraftedeme med News of the World. Ikke? Fordi de har jo egentlig krænket noget privat ejendomsret, eller der er noget brevhemmelighed, nogle forskellige andre ting, og han vinder, og får så en eller anden klækkelig erstatning, tror jeg, på 500.000 kroner. Jeg kan ikke forstå, hvorfor Dyrby han ikke laver en Mosley. Han ved, hvor billederne er kommet fra, det elsker hende. Og så er de så røget et eller andet sted hen, det hun skulle selv finde ud af, men han ved, det er hende, der har krænket ham. Ja, altså faktisk burde han med ind til politiet. Ja, eller? Præcis. Det kan jeg ikke forstå, hvorfor han ikke gør. Måske vil han bare have det lukket. Ja. Eller måske gør han det. Altså, jeg siger synes jo, Poul Madsen med et lille smil. Jeg synes, han er offeret i den her sag. Ikke? Det er han også, men jeg forstår ikke, hvorfor han ikke slår igen. Det er også noget hævnporno. Ja, det er det jo. Men det er så sjovt med det kulturelle. Det er en mand, der er udsat for hævnporno. Haha, så kunne han bare holde tjoren i bukserne. Jeg har nu set mange med den vinkel, som vi snakker om nu. Ja, det har han nu også. Det vil jeg sige. Ja, der har kulturpengerne været delt. Altså, der har været masser af stemmer. Masser af stemmer, altså. Som har ligesom sagt, hvad fanden er nu det her for noget ny puritanisme, som foregår, og det er kun fordi, det er en mand. Altså, der hvor min kæde hopper af i den her sag, det er sådan set den der med, at journalister løber rundt med de der billeder og deler dem med hinanden. Okay. Og synes, det er så evigt morsomt. Når man har en eller anden kommet sammen, så skal man lige... Men er de lige fremsendt til redaktionerne? Er de sendt til redaktionerne? Ja, altså jeg har jo sagt hele vejen igennem det her. Jeg har jo set hele materialet og afvist, at det skulle offentliggøres. Det er rent privat. Det er rent privat. Men det har så ikke afholdt... Der er sikkert andre, der har modtaget materiale. Der... Men der er noget, jeg ikke forstår helt. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor han skulle sige op. Nej, altså, det forstår jeg helt. Fordi der er jo ikke noget, altså når billederne først er ude, så er der jo ikke noget afpresningselement i. Nej, altså det svarer til at tage en gissel, skyde ham og så kræve løsepenge. Altså det giver ikke nogen mening. Ja. Altså rent, det giver bare ingen mening. Nej, og så det eneste grund, der skulle være det, så at det skulle svække hans autoritet. At der er nogen, der har set ham nøgen. Men der skal man da bare sige, altså så må man da bare være sådan, om, så har du set mig nøgen. Ja, jeg tror, der er jo mere til historien. Altså, han er jo også ivrigt sms-korresponderet med elskerinden. Og hvis det er så sådan, at han har fortalt lidt om sine medarbejdere, så er der jo ikke nogen, der kan være særlig overrasket over, at de største krukker og de største narcissister befinder sig i medieverdenen. Så han har jo givetvis siddet og været lidt irriteret over sine egne ansatte. Og det er jo stærkt kompromitterende materiale, hvis det er sådan, der er tale om det. Der er jeg altså nødt til at aflive en myte her. Nu er jeg jo tilfældigvis uheldigvis en af dem i det her land, som har set hele det der. Ja. Det har du set deres korrespondance? Det hele. Eller jeg ved ikke, om jeg har set det hele. Det kan jeg ikke vide, men jeg har set rigtig, rigtig meget. Jeg er bare nødt til at sige, journalister er nogle sladertasker, som bringer forkerte oplysninger videre. De aner ikke en skid. Der er ikke noget her, som journalister burde være fornærmet over. Overhovedet. Men hvorfor, har han så godt? Ja, det jamen, må man jo spørge det selv ikke. Om. Altså, det forstår jeg heller ikke. Altså... Fordi jeg ville kunne forstå, hvis sin chef ikke kunne se sine 300 ansatte i øjnene, hvis han forinden havde siddet og fortalt, at det var nogle klapatter og sådan noget. Hvilket i øvrigt hver chef, der må synes om sin egen ansatte for tid til anden. Det gør du sikkert også, Poul Madsen, omkring nogle af dine journalister. Ikke. Nej, selvfølgelig ikke. Men det der med, at du, som du havde fat i før, hvor du siger, på Brune Værtshus sidder der journalister og udlevere det her materiale til hinanden og sidder og griner af det. Jeg har jo også selv været til en privat fest, hvor en tidligere top rådgiver fra regeringen, kom med de her billeder. Flere timer efter, at den her reception er gået i gang, så os, der sidder der og har været med fra begyndelsen, er ret fuld. Han er pinlig ædru, da han kommer ind, viser de her billeder frem. Så du har også set dem? Jeg har set et billede, jamen det har jeg, det skammer jeg mig faktisk over, men jeg var fuld. Det er ikke nogen undskyldning, men jeg skammer mig lidt over det. Og sidder og kigger på det, så tænker jeg så bagefter, føj, prøv en gang at tænke, hvis det var Lisbeth Knudsen, så ville jeg sgu instinktivt også tænke, det der langt ude, det var at vandre rundt. Men det har det gjort i høj grad blandt journalister. Ja. Og der er jeg fuldstændig enig, sladertasker, man godt nok sætte sig ned og tage et kæmpe stykke skammekiks. Jeg synes, det er det helt mest problematiske i den her sag, det er, vi må konstatere, jeg er rimelig meget enig i den her slags, vi må konstatere, at det her materiale er privat. Det er ikke noget, som på nogen måde bør interessere offentligheden, da vi har at gøre med et materiale, som dækker over en privat begivenhed. Dyrby er ikke udenrigsminister, der kan blive udsat for en eller anden pression for offentligheden. Der er ikke noget ulovligt i det. Alligevel florerer dette materiale blandt journalister, spindoktorer, alt muligt andet, som sådan noget ha-ha-ha, og som jo har en mission, det er at kompromittere. Jamen, ja. Men det kompromitterer vel kun, så længe han skammer sig over, at folk har set hans pik. Jeg forstår, jeg er enig med dig, jeg forstår slet ikke, hvorfor han siger op. Jamen, der er et eller andet, der er et eller andet element, jeg ikke har forstået i den her sag. Bare der var nogle journalister, der kunne bruge det. Okay, siger du, Sebastian Dorset, der kigger over på Poul Madsen? Nej, overhovedet ikke. Kiggede bare. Og fordi, de kommer jo alligevel til at altså, have set hans pik. Altså, så er det så ikke bedre, at de har set den, og du stadig har et godt job? Jamen, det giver ikke nogen mening. Jeg synes, jeg skulle gå offentligt ud og lave en kalender næste år. Dyrby-kalenderen. Eller bare kalenderen med mandlige nyhedschefer. Det vil være flot. Ja. Et eller andet, der ikke hænger sammen for dem, synes jeg. Der er et eller andet. Jeg tror ikke, der vil være meget salg i. Nå. Jo, altså Pirelli kom jo med en alternativ kalender her for et par uger siden, altså, hvor der jo ikke var at gøre, vi havde ikke at gøre med de der så vanlige lækre nøgne, Sil, men med kvinder, der også havde lidt røv i bukserne, Yoko Ono, Shirin Nashat, en iransk kunstner, der var også Amy Schumer, altså, som har topmave, ligesom så mange af os andre osv. Kunne jo være, at mandekalenderen kommer. Jeg har topmaven til det, men ikke rigtig lysten. Du bliver Mr. December. Vi har en kategori, der handler om årets klynkere. Så bliver der stille. Ja, den har jeg lige opfundet. Nå, du har lige opfundet. Nå, okay. Og jeg vil gerne indstille de danske børnefamilier.

eller hvor folk havde fornemmelsen af, at de forsøgte at blive snydt. Hvem har vi ellers kåret? Vi har kåret Lisette Risgaard fra LO. Vi har kigget lidt både på Nikita Glæstrup. Vi har set også på diverse årets ord. Venligboerne nævnte Grete Lise Holm, som var en af gæsterne. En anden, det var Søren Villemus fra Weekendavisen. Kunstnernes talsmand, Sebastian Dorset. Tak også for din deltagelse, og til dig, Poul Madsen fra Ekstrabladet. Vi ses igen i 2016. Det var alt for denne gang. Er du træt af interviews, hvor journalisten ikke lytter efter? Hvorfor skulle jeg se og høre på mig selv? Altså, det er klogere, det. Det er Iben Maria Zeuthen også. Hvor gammel en sjæl tror du, du har? Jeg ved det ikke. Derfor har hun opfundet et nyt samtaleprogram. Tror du ikke, du har hørt det nok? Så er du sgu da færdig med det, du ind. Hvor hun har en hel uge til at få stillet de rigtige spørgsmål. Jeg sidder og hørt den her udsendelse et par gange, og det slår mig, at der er en stor grad af forlegenhed. Nå. Det næste kapitel. Hvad er du? Jeg løve. Åh, ja. Klart. I dag klokken 18. Det er jo fantastisk. Jeg ordner dig, når du sover. Hvad betyder det? Her på Radio 24. Ja, det skal du vide, du. Den originale taleradio. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.